caffeine. Shop, shop. Ita. Hai per i dopamine. Nebulo. Shushanu la fine. Oh, nu e bine, nu, nu, nu. Să-ți iei femeia după tine, nu, nu, nu. Nu e bine, nu, nu, nu. Să pleci cu ea după tine. Femeia după tine când pleci să bei. Ascultă-mă pe mine, nu e bine, normal. Când pleci la un pahar, ca-ntotdeauna iese scandal. Nu e bine să-ți iei femeia după tine când pleci să bei. Ascultă-mă pe mine, nu e bine, normal. Când pleci la un pahar, ca-ntotdeauna iese scandal. Fie că e urâtă sau frumoasă, sau mai mult sau mai puțin geloasă, ascultă-mă pe mine, las-o acasă, las-o acasă, las-o acasă. Mulți bărbați trăiau zile fericite, mai ales ăștia cu neveste nenorocite. Trăiau mai bine 8 mai multe zile, de n-ar fi fost telefoanele mobile. Și bereci. Nu e bine, nu e să o iei fata, că vei sta toată noaptea altceva. Nu e bine deloc să o iei când pleci să bei cu prietenii tăi sau cu cine ori mai fi ei. Nu e bine când doi bea că e de beleat, ți se pare că se uită lumea pe ea. Nu e bine să-ți iei femeia după tine când pleci să bei. Ascultă-mă pe mine, nu e bine, normal. Când pleci la un pahar, ca-ntotdeauna iese scandal. Nu e bine să-ți iei femeia după tine când pleci să bei. Ascultă-mă pe mine, nu e bine, normal. Când pleci la un pahar, ca-ntotdeauna iese scandal. Liniștit, azi erau și ele mult mai fericit. Nu mai purtau grija altcuiva și nici grija lor nu purta altcineva. Nu e bine să-ți iei femeia după tine când pleci să bei. Ascultă-mă pe mine, nu e bine, normal. Când pleci la un pahar, ca-ntotdeauna iese scandal. Nu e bine să-ți iei femeia după tine când pleci să bei. Ascultă-mă pe mine, nu e bine, normal. Când pleci la un pahar, ca-ntotdeauna iese scandal. Femeia după tine când pleci să bei. Ascultă-mă pe mine, nu e bine, normal. Când pleci la un pahar, ca-ntotdeauna iese scandal. Nu e bine.